dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 lipca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Główny kierunek działania prezydenta to współpraca dla Polski, mówił w Trójce wiceszef jego kancelarii. Nie ma decyzji o zmianach w Radzie Ministrów, poinformował rzecznik rządu. Raport o pomocy gmin dla ubogich przygotowała Najwyższa Izba Kontroli. Współpraca jest kierunkiem, który proponuje prezydent Andrzej Duda. Współpraca dotycząca naszych wspólnych interesów, mówił w Trójce wiceszef kancelarii prezydenta. Paweł Mucha dodał, że złożona przed wyborami deklaracja utworzenia Koalicji Polskich Spraw jest aktualna. Żeby przy rzeczach, które nas łączą, szukać szerszego porozumienia. Zaproszenie pana prezydenta, jeżeli chodzi o współpracę z samorządem, też na tym polega. Pan prezydent bardzo wyraźnie i w języku, i w działaniach, i w inicjatywach politycznych, i w inicjatywach także legislacyjnych, ale także w zakresie chociażby polityki historycznej, będzie dążył do tego, żeby Polskę posklejać. PSL jest gotowe do rozmowy o polskich sprawach, powiedział w radiowej jedynce wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Dodał, że ludowcy zawsze odpowiadali na zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego. Z nami, jeśli chodzi o rozmawianie w kwestiach polskich, nie było, nie jest i nie będzie nigdy problemu. Nie była to jakaś bariera nie do przekroczenia, żebyśmy pojechali do pałacu. Więc naprawdę ze środowiskiem Koalicji Polskiej, która jest otwarta na sprawy polskie, nie ma problemu, żebyśmy mogli usiąść do stołu. Wicemarszałek Zgorzelski przypomniał też, że PSL poparło program Rodzina 500+. Nie ma decyzji o zmianach w Radzie Ministrów, powiedział rzecznik rządu. Przed politykami 3 lata bez kampanii wyborczej każdy minister musi być gotowy do zmiany stanowiska w każdym czasie, nie tylko po wyborach, dodał Piotr Müller. Pytany o budżet państwa odpowiedział, że wydatki trzeba racjonalizować, ale nie kosztem polityki społecznej. Sytuacja na rynku pracy w lipcu będzie podobna do tej z czerwca, poinformowała minister rodziny. Na bezrobociu było wtedy 1 025 000 osób. Marlena Maląg mówiła o pierwszej danych z lipca. Sytuacja jest porównywalna do miesiąca czerwca, jeżeli chodzi o przyrost i odpływ osób bezrobotnych, czyli na wczoraj nam przybyło tych osób bezrobotnych około 3000. 115 miliardów złotych tarczy antykryzysowej przeznaczono na ratowanie miejsc pracy. Raport o pomocy gmin dla ubogich przygotowała Najwyższa Izba Kontroli. Inspektorzy zwracają uwagę, że najczęściej jest to doraźne działanie i rzadko prowadzi do usamodzielnienia się osób potrzebujących. W wielu przypadkach osoby te korzystają z wieloletniego wsparcia z powodu dziedzicznego ubóstwa lub wyuczonej bezradności, mówi szefnik Marian Banaś. Aby praca z żyjącymi w ubóstwie przynosiła trwałe efekty, powinna być mocniej nastawiona na aktywizację życiową. Tymczasem w badanych gminach zaledwie 3% korzystających z zasiłków uczestniczyło w różnego rodzaju grupach wsparcia. Zaledwie 3% przystąpiło do projektów aktywizujących. A najskuteczniejszym obecnie narzędziem, czyli kontraktami socjalnymi, objęto jedynie 15% beneficjentów pomocy. NIK stwierdziła również, że gminy rzadko samodzielnie rozpoznawały potrzeby osób żyjących w ubóstwie. Rozpoczyna się druga część trwających od kilkunastu tygodni manewrów Defender Europe. Do Polski przyjadą żołnierze z amerykańskiej jednostki pancernej. Minister obrony Mariusz Błaszczak spotka się także z szefem sił lądowych USA Ryanem McCartym. W ramach kolejnej odsłony Defendera tym razem na polskich poligonach pojawią się wozy Bradley i ciężkie czołgi Abrams. Większość sprzętu dotrze na poligon w Drawsku-Pomorskim dzisiejszej nocy. Kilkadziesiąt sztuk amerykańskiego sprzętu pierwotnie miało brać udział w ćwiczeniach na terenie Niemiec, ale ze względu na koronawirusa manewry zmodyfikowano i zmniejszono liczbę szkolących się żołnierzy do 500. Dowodzenie nad ćwiczeniami przejmie amerykańska pierwsza dywizja kawalerii pancernej. Żołnierze zza oceanu spędzą w Polsce ponad miesiąc. Zaplanowali wspólne manewry z polskimi brygadami zmechanizowanymi z Międzyrzecza i Szczecina. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Tymczasem na froncie w Donbasie w ciągu ostatniej doby zginęło 3 ukraińskich żołnierzy. Szczegóły zna nasz kijowski korespondent. Jak informuje ukraińska armia, w ciągu ostatniej doby prorosyjskie oddziały 18 razy atakowały pozycje ukraińskich sił rządowych. 3 żołnierzy zginęło, 1 został ranny. Separatyści zaatakowali też ukraińskich żołnierzy, którzy zostali wysłani po ciało poległego poprzedniej doby ukraińskiego wojskowego. Mimo ustalonego z bojówkarzami wstrzymania ognia, separatyści ostrzelali grupę żołnierzy, w wyniku czego śmierć poniósł sanitariusz. Do ataków ze strony bojówkarzy w Donbasie dochodzi codziennie. Rosja wspiera oddziały separatystów oraz kieruje Doniecką i Ługańską Republiką Ludową. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Which makes us blessed and makes for stormy weather. A friend in need, a friend indeed, a friend who bleeds is better. My friend confessed she passed the test and we will never sever. Days, dawn and skins, crawling. Days, dawn and skins, crawling. Placebo i Pure Morning. Odgadłaś? Domyślam się, że My Japanese is better. No skoro będziesz prowadzała nas w arkana kultury japońskiej dzisiaj, no to musiało się to pojawić. Za chwilę przyda nam się natomiast numer SMS-a 71335. Tak, dlatego że już teraz nasza płyta tygodnia Haim i Women in Music, część trzecia, a piosenka, którą dzisiaj zagramy z tej płyty, to Summer Girl. To reach your smiles turn into crying, it's the same release, and you always know, and you always know, I'm your summer girl, I'm your summer girl, I'm your summer girl. Lightning in your eyes, you can't speak, you've fallen from the sky down to me. I see it in your face, I'm relieved. I'm your summer girl, I'm your summer girl, I'm your summer girl, I'm your summer girl. I'm so good, I'm so good, I'm so good.

time. That's the way it is. That's just the way it is. Yeah, yeah, yeah. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh, yeah. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Na początku oczywiście był Bruce Hornsby z That's the Way It Is, potem Tupac z nagraniem Changes. Posłuchaj, Violetto. Pan Dominik pisze, gdyby to były nasze krajowe roboty, jestem przekonany, że wymknęłyby się spod kontroli konstruktorów i zaczęły kibicować po swojemu. Tak, jeśli kiedyś spełni się taki scenariusz z filmów i książek science fiction, w którym androidy w tym przypadku będą walczyć o własne prawa i o to, żeby mogły być osobnymi jednostkami, to ja na pewno będę je wspierać, więc jeśli tak się wydarzy, to też będę je wspierać i kibice robotów też. Dostałaś zadanie domowe, znaleźć pretekst historyczny do zagrania Led Zeppelin. Tak, bo tydzień temu zgodziliśmy się, że zawsze jest pretekst ku temu, żeby zagrać Led Zeppelin i tydzień temu to był Oczywiście All of My Love na podstawie urodzin pana barona von Zeppelina. Tak, a w tym tygodniu ja znalazłam powód. Tak 14 lipca kojarzy się na pewno ze zburzeniem Bastylii albo z tym, że od tego dnia Marsylianka jest hymnem Francji. No ale jeszcze jak mówił Marceli Rano z Wigilią Bitwy pod Grunwaldem. Tak, z Wigilią Bitwy pod Grunwaldem, ale jest jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie z Francji. Bardzo ważne. Tak, 1808 rok. Marie Paradis, francuska pokojówka, jako pierwsza w historii kobieta stanęła na wierzchołku Mont Blanc. No i co, zagramy Led Zeppelin? Proszę posłuchać. Zagramy. Bye. Led Zeppelin i Misty Mountain Hop. Za 28 minut godzina 11. Jedziemy do tej Japonii? Jedziemy. Jedźmy. Bonobo, czyli tak naprawdę Simon Green, angielski producent, kompozytor muzyki, DJ. Artysta, który jest bardzo mocno zainspirowany krainą kwitnącej wiśni i to słychać w jego nagraniach. Artysta, który nagrywał m.in. dla kultowej wytwórni Ninja Tune. Jedziemy do tej Japonii. Obiecałam Państwu wycieczkę i zabieram Państwa na wycieczkę wszystkich. A co? Na nie byle jaką wycieczkę do Japonii, bo aż dwudniową, ponieważ jutro też będzie literatura japońska. Tak, tylko... zachęcam, żeby jutro też nas posłuchać. A dzisiaj zajmiemy się pewnym zbiorem opowiadań. Jego autorką jest Aoko Matsuda. Ma tytuł Układne albo Układane. To jest taki tytuł jeden, ale podwójny, dlatego że to drugie A jest w nawiasie i można czytać dwojako ten tytuł. Jest to opowieść o takiej przestrzeni w Japonii, wokół której, mam takie wrażenie, w Europie czy w Stanach wytworzył się pewien rodzaj mitu, jakiejś legendy. I mam tu na myśli japońską korporację. Matsuda zabiera nas do takiej korporacji i jak sugeruje warstwa graficzna tej książki nawet, bo przed każdym rozdziałem są takie cyferki uszeregowane w rzędach, w takich kółeczkach. Wsiadamy do windy, bo z tym mi się właśnie to kojarzy, i podróżujemy po piętrach tej korporacji. Spotykamy pracowników i pytanie, kim oni są? O tym opowie nam tłumaczka tej książki, Agata Bajs. Ciężko jest mi opisać wszystkie postacie, nie uciekając ci do stereotypów. Te postacie są bardzo wielowarstwowe i wydaje mi się, że postrzeganie ich przez elementy ich osobowości, które dostrzegamy na różnych piętrach, jesteśmy w stanie może do pewnego stopnia stworzyć obraz każdego człowieka, który również jest wielowarstwowy. My również mamy wiele twarzy, mamy wiele stron, które pokazujemy bądź też nie pokazujemy ludziom dookoła nas. I Matsuda wspominała w jednym z swoich felietonów, że ona bardzo lubi ten moment pewnej nagłej zmiany, kiedy jesteśmy w stanie dostrzec drugą stronę danego człowieka. Możemy ją zaobserwować, kiedy na przykład przenosimy się z piętra na piętro, albo kiedy zmieniamy punkt widzenia i obserwujemy jedną osobę z punktu widzenia innej. To samo, wydaje mi się, można przełożyć na nasze codzienne życie i funkcjonowanie z innymi osobami. Bardzo ciężko jest nam przestać spoglądać na osoby dookoła nas przez pryzmat stereotypów, które mamy o tych osobach. Agata Bajs powiedziała mi też, że Matsuda pracowała w korporacji jako tłumaczka, nie jako taki etatowy pracownik, ale jako tłumaczka, więc z perspektywy obserwatora mogła też co nieco zauważyć. To jest oczywiście opowieść, w której jest dużo symbolu, bo Matsuda jest autorką bardzo awangardową, ale dobrze tę opowieść czytać w kontekście aktualnej sytuacji w Japonii. Ono pozornie opowiada o życiu w korporacji, ale tak naprawdę jest opowiadanie również o pewnym wyobcowaniu we współczesnym społeczeństwie, samotności, ale też przede wszystkim o, to jest Matsuda i to ją najbardziej interesuje, to jest również opowiadanie o feminizmie, czyli o tym, w jaki sposób kobiety funkcjonują we współczesnych japońskich korporacjach w obecnych czasach, kiedy mówi się o tym, że równouprawnienie jest bardzo silne w agendzie politycznej Japonii, ale tak naprawdę niestety Japonia nadal jest na szarym końcu, jeżeli chodzi o indeksy równouprawnienia. Bodajże na 121. miejscu na światowych listach. Nie chcę też za bardzo wchodzić tutaj w bardzo rozległe tematy polityczne, ale chodzi o to, że przez ostatnie kilka lat premier Japonii, Shinzo Abe, promował tak zwaną politykę womenomics, co miało polegać na tym, żeby wzmocnić rolę kobiet w współczesnej gospodarce. Co ciekawe, w żadnych z tych politycznych oświadczeń japońskich polityków nie ma mowy o tym, że będą dążyć do równości kobiet, do równouprawnienia kobiet. Raczej mówi się o tym, w jaki sposób kobiety japońskie będą świecić w japońskiej gospodarce, w jaki sposób mogą upiększyć i wspomóc japońską gospodarkę. I bardzo się Japończycy tym chwalili, jak to wzrósł udział kobiet procentowo w zatrudnieniu. Niestety jest to związane raczej nie z zatrudnieniem na pełne etaty, ale takie odpowiedniki naszych umów śmieciowych. I to spojrzenie Matsudy przybrzmia nie tylko w tym pierwszym opowiadaniu układane, ale również w innych. To nigdy nie jest u niej czarno-białe. To mi się bardzo nie podoba. To nie jest tak, że kobiety są biedne i uciśnione, a mężczyźni są źli i seksistowscy. I ona nie boi się o tym mówić. I uważa, że to jest ważne, szczególnie w Japonii, gdzie feminizm potrafi w niektórych sytuacjach być nadal brzydkim słowem, złym słowem. Kobiety nie lubią przyznawać się do tego, że są feministkami, ponieważ to pokazuje obraz kobiet, które nienawidzą mężczyzn. A oko Matsuda układane. Czy można wprost powiedzieć, że to jest literatura zaangażowana, feministyczna? Pytanie, czy wprost. Jeśli weźmiemy, nie wiem, uznamy, że długopisem można w ten sposób walczyć, piórem można w ten sposób walczyć, to pewnie tak. Chociaż ona jest w tym bardzo... Czasami jest wprost, czasami jest subtelna, czasami coś wyśmiewa, czasami przekazuje między wierszami pewne rzeczy. A kiedy mówię o feminizmie, to nie jest to, nie chodzi tylko o wzrost roli kobiet, ale to też ma być takie prawdziwe równouprawnienie. Również dla mężczyzn, którzy w japońskim społeczeństwie też są powkładani do pewnych szufladek. Także to jest bardzo szeroki temat, który ona w sposób bardzo, bardzo ciekawy potrafi opisać nie tylko w swoich opowiadaniach, ale też w swoich esejach. I do tego wątku jeszcze wrócimy po piosence. Piosenka będzie w języku japońskim, bo skoro Japanese got better, tak jak było w piosence Placebo, to możemy już po japońsku coś zagrać. 気づきあなた探すたびに今呼び覚ます記憶の中でいつ歩き出すあなたの元へまた夜が明ければお別れ夢は遠き幻にあなたを追いかけていた光の中で抱かれるたび暖かい風を頼り春を告げ踊り出すサンシャイン夏を結びゆく道あらばまた帰り見流れる涙を止め損ねず追い風叫ぶ静寂を壊すの何もそれつ進むの黄金の花が運ぶの優しさにあなたに再び会いに今静寂を壊すの何もそれつ進むの黄金の花が運ぶの優しさにあなたに再び会いに春を告げ踊り出すサンシャイン夏を命じ Javis zagrał, a zaśpiewała Minmi, japońska artystka hip-hopowa i reggae. Jak ci się podobało? Bardzo mi się podobało. Okazuje się, że nie tylko strefa rock'n'rolla wolna od Angola, ale także byle do 13 jest miejscem, gdzie można znaleźć ciekawe kompozycje. Bardzo fajna produkcja i muszę jeszcze sobie się wczytać w tekst, bo z samej ekspresji wokalistki wnoszę, że to były bardzo przyjemne, ciekawe tematy. Po angielsku ta piosenka nazywa się, po japońsku tytuł to Shikinouta, ale po angielsku nazywa się Song of Four Seasons, więc to można gdzieś wywnioskować, myślę już z samego tytułu, o czym ta piosenka jest. A my teraz będziemy zagłębiać się nadal w kwestie tłumaczeniowe, bo opowiadamy dzisiaj o zbiorze opowiadań Aoko Matsudy Układne albo Układane. Drugie A jest w nawiasie. Już sam tytuł jest bardzo frapujący i nie był też łatwy do oddania, do przetłumaczenia w języku polskim. A o tym opowie Agata Bajs, czyli tłumaczka tego zbioru opowiadań. Tytuł oryginału to jest Stackingu Kano, który jest bardzo ciężki do przełożenia na język polski. Na angielski przekładano go jako stackable, coś co jest nawarstwawialne, coś co może być układane jedno na drugim. coś, co może się nakładać, zakładać, przekładać, nawarstwiać. Dlatego zdecydowaliśmy się po bardzo burzliwej rozmowie z edytorkami na tytuł układane właśnie z tym nawiasem, który występuje również w imionach większości bohaterów pierwszego opowiadania, które można również interpretować jako układne, czyli podejście do tego, jakie powinny być kobiety, szczególnie kobiety w japońskiej firmie. One powinny być miłe, kochane, usłużne, natomiast nie powinny mieć własnego zdania. Układne albo układane to tytułowe opowiadanie w tym zbiorze, najobszerniejsze, ale jest jeszcze kilka innych i na przykład są takie wstawki w formie przemówień, manifestów, takich może trochę stand-upów, które są zatytułowane Stek wodoodpornych kłamstw, jest ich kilka w tym zbiorze i narratorki tych wstawek dużo mówią na przykład o przemyśle kosmetycznym, między innymi o tym, o takiej kwestii, która mnie osobiście frapuje od bardzo wielu lat. Dlaczego tusze do rzęs sprzedawane są w nieprzezroczystych opakowaniach, przez co no, nie ma szansy przewidzieć, kiedy ten tusz się skończy. I to jest niby detal, taka mała rzecz, ale Matsuda zauważa w takich drobiazgach coś więcej. Jeśli spojrzymy na Stek wodoodpornych kłamstw, to to jest premierowy utwór Matsudy. On był najpierw opublikowany jako sztuka w jednym z magazynów literackich w Japonii. To był jej oficjalny literacki debiut. I ona przeniosła swoje doświadczenia ze sceny teatralnej. Przez kilka lat była członkinią grupy teatralnej. Natomiast jeżeli chodzi o tematy tam poruszane, ona mówi o takich codziennych drobiazgach, na które nie zwracamy do końca uwagi. Mówi bardzo dużo o przemyśle kosmetycznym, ale też również o tym konsumpcjonizmie przemysłu kosmetycznego, w które my wpadamy, sami nie zdając sobie sprawy, kiedy się to zaczęło. I Matsuda, która również jest bardzo aktywną felietonistką, sama przyznała, że ona musi się czasami zatrzymywać przed kupieniem kolejnej sztuki produktu, ponieważ wpływ mediów, że to jest okej, żeby mieć dużo, że ciągle jesteśmy bombardowani informacjami z różnych stron o kolejnej, pięknej, nowej rzeczy, o świetnym produkcie, że musimy naprawdę starać się zatrzymać na chwilę i pomyśleć, czy naprawdę tego potrzebujemy, jaka jest w tym wszystkim rola wielkich koncernów i na ile powinniśmy bardziej świadomie podchodzić do naszych wyborów. I ona mówi właśnie o tym, że takie drobiazgi również są ważne w codziennym życiu. To nie są jedynie te wielkie ideały polityczne i zmiany na wielką skalę, a również te małe, drobne zmiany. To jest bardzo ciekawe, szczególnie w kontekście takiej szybkiej reklamy, szybkiego wprowadzania produktów na chwilę, która jest bardzo popularna w Japonii, czy na przykład w Korei Południowej i dlatego też jest tam na przykład, nie wiem, 200 różnych smaków, bardzo dziwnych czasami batoników i co tydzień musi być coś nowego, żeby konsumenci byli tym zainteresowani, więc również o tym są opowiadania Aoko Matsudy ze zbioru Układne, układane. A dla mnie to jest bardzo ciekawy wątek, jak nasze codzienne, wydawałoby się proste i banalne czynności potrafią zmieniać rzeczywistość. Pozostaniemy w kręgu kultury i popkultury. To fragment dźwiękowy ścieżki do filmu Drive. We'll be right back.